Pia katika swali la pili, yani katika swali la kwanza hili kwenye swali la manhaj, pana vipengele kama vitano, lakini hani uliyozungumza yote kwa ujumla yanajibu vile vipengele vitano. Alafu kuna swali la pili. Swali la pili wanauliza kwamba katika surat Ala Imran aya 103 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nashikamaneni katika kamba ya Allah nyote, wala msifarikiane. Pia Allah azza wa jalla anasema katika surat Fatiha aya 6, tuongoze katika njia iliyonyooka. Sasa swali la kwanza ni ipi maana sahihi ya kamba ya Allah ambayo Waislamu wametakiwa kuwashikamana nayo, na ni ipi njia iliyonyooka ambayo katika kila rakaa ya sala tunamuomba Allah atuongoze. Na nukta ya pili katika hili swali la pili, unawaambiaje wale wanaodai kwamba dawa hii salafia inavunja umoja wa Waislamu na walinganizi wake ni sababu ya Waislamu kufarakana na kuchukiana? Kwanza kuhusiana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-imamu al-Baghawi katika tafsiri yake inaitwa Maalim al-Tanzil, na ni imamu katika imma wa ahli sunna, na tafsiri yake ni miongoni mwa tafsiri za ahli sunna zinazozingatiwa. Ametaja akwali tofauti tofauti za wanawachuoni kuhusiana na tafsiri ya neno hablullah katika aya. Ametaja kauli ya sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, inayosema kwamba hablullah dinullah, muradi wa wa'tasimu bihablillahi jami'a hablullah bal dinullah, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia akataja kauli ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yeye amesema kwamba dinullah aljamaa, ni jamaatul muslimin. Na wengine wakasema tofauti na hivyo, kina Taus na wengineo wakasema al-Qur'anul Karim. Lakini yote hayo yanayotajwa utaona narudi sehemu moja, tajwa Qur'ani dinullah jamaatul muslimin, kwa maana watu washikamane, kwa sababu jamaatul muslimin ndiyo ambayo yuko katika haki na ndiyo dini ya Allah anayoridhia. Na ndiyo maana utakuta athari nyingi minasimi alaikum bil jamaa, kauli za masahaba na nyinginezo, na hatari ya kukhalifu jamaa. Na wametafsiri wanawachuoni maana ya jamaa kwamba aljamaa ma wafaqa alhaq, jamaa ni ile ambayo imewafiki haki, na haki ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki ni Qur'an. Kwa hiyo watu washikamane na ile haki, washikamane na jamaa, washikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shikamaneni na kamba ya Allah tabaraka wa ta'ala, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, hali ya kuwa pamoja, na wala msifarikiane. Kwa hiyo yule atakayetoka akachomoka akaacha dini, Uislamu wamwelekeza hivi, yeye akafuata tofauti, tumfuate au tumuite aje yeye? La, sisi tutamfuata yeye. Kamba haitapelekwa kwake kwamba fungua kamba kumpelekee yule, ikawa kuna vikamba kamba vingi vimetokeza. La, yule atatakiwa arudi kwenye kamba, kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa wakiwasomea watu aya nadhani ya 153 kitu kama hivi katika suratul an'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliisoma aya hii na akaonyesha kwa ishara kabisa, alichora mstari mkubwa, khatta yani khattan aridan, kachora mstari mpana kabisa, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah, na akachora pembezoni mwake vijinjia vidogo vidogo kuliani na kushotoni, akasema hizi ni subul, ni subul shaitan, ndio njia za shaitani hizi. Sasa mtu akichepuka akatoka kwenye njia kuu akaenda katika njia ya shaitani, hatuwezi kumfuata sisi, ataambiwa arudi katika mstari, arudi katika mstari na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja ya maana kuchepuka ni kuzua katika dini, ukatoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha hivi, wewe waleta vile. Yani leo mathalan tuchukue ni mfano katika hii swala tunayoiswali, swala hizi za faradhi, Sisi tumefundishwa utaratibu kutoka mwanzo mpaka mwisho, mpaka baada ya kumaliza swala. Ukimaliza swala unatakiwa useme nini? Ukishatoa salamu, ahadithi zipo kwenye vitabu, katika Umda, katika Bulughul Marami, hivi vitabu vidogo vidogo hizi maraji. Kadhalika ukirudi kwenye masadir, kwenye vitabu kama Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, kadhalika vitabu vyao vingine kama Amal al-Yawm wal-Layla na vingine, utaona mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akifanya baada ya kumaliza swala. Alikuwa anasemaje? Al-Fatiha. Amefanya hivyo? La, sasa mtu akifanya hivyo utamwambiaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza sisi tunapomaliza kuswali tulete adhkari zimewekwa kwa utaratibu maalum. Lakini watu hufanya utaratibu huo, utakuta watu wafanya kinyume nyume, wapindua, kila jambo limepinduliwa, kila jambo limepinduliwa, ili mradi ile sura ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na muongozo wake ifutike, yaingie yaliyowekwa na watu, pengine baba zao, wajomba zao na watu wao. Umetoa wapi ile? Hakuna. Kwamba ukimaliza swala basi ulete niradi hizi, ulete utie Fatiha, ukimaliza useme tabarakallahu ta'ala amina, utajifuta usoni. Umetoa wapi? Jawabu itakuja kwa sasa, kwani si dhikri? Huu ni mfano na kupigieni katika mambo ambayo watu wameamua wenyewe kuiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakachipuka wakaiacha. Kwa hii huku ni kutoka katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kutoka katika as-siratul mustaqim. Kwa siratul mustaqim ni ile njia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Tumekachora mstari pale, kisha hizi nyingine hizi za uzushi hizi na vingine hivi ndio vijinjia njia vidogo vidogo vya shaitani, na shaitani anawapambia watu wake amali zao. Wazayyana lahumu shaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Hiyo ndio kazi ya shaitani. Na madai ya kwamba madawa salafia inavunja umoja wa Uislamu na walinganizi wake ni sababu Uislamu kufarakana, swali hili au jambo hili linaweza kujibiwa kwa swali, kwani lini wao walikuwa kitu kimoja? Lini wao walikuwa kitu kimoja mpaka iambiwe kwamba sasa umefarakanishwa? Watuambie ni mwaka gani kwa wao ulikuwa ni amul jamaa, alafu sisi tuwapigie mifano ushahidi wa kimazingira kuonyesha kwamba wao si kitu kimoja. Humu mwetu humu si suala la utofauti za madhehebu, kwamba wale madhehebu fulani na madhehebu fulani, bali ilikuwa hata zile taasisi madaris za dini tu walikuwa wakipigana. Watu wanakwenda kwenye shughuli zao, hadhara zao za maulidi, mara wasikia mtu kapigwa kichwa, shehe kapigwa kichwa mpaka chini kule. Nini? Kwa nini nazungumzia? Basi nini, si watasimu bihablillahi, mbona sasa tatafarakun? Ni ushahidi ulipo, mashekhe wasimama jukwani watukanana fulani hivi hivi hivi, kabla hiyo dawa salafia haijakuja. Na haya ni mambo mengine tumeyashuhudia, tumeyaona kwa macho yetu. Sasa mbona mtaka kuwadanganya watu? Umoja huo nyinyi mliuanza lini? Umoja umeanza kuact baada ya kudhihiri haki na dawa salafia. Kwa hiyo mnataka kushikana nyote, muungane kupambana na dawa hii, na wala hamuiwezi, hamuiwezi kabisa, kwa sababu ndiyo haki. Mtaiweza vipi? Kwa hiyo si maneno ya sawa kwamba eti watu wamegawanywa, dawa salafia imekuja kutufarikisha. Swali, lini mlikuwa kitu kimoja? Bali da'wa yetu inalingania watu kwenye umoja wa haki, umoja wa haki, watu washikamani na kamba ya Allah tabaraka wa ta'ala kama ilivyoamrishwa kwa haki, na si kwa swala kwa batil, kwamba kila mmoja awe alivyo basi tufanye kazi tuende mbele. La, kaif pia inazingatiwa, hali ya watu inazingatiwa, kwa sababu ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna akwali na nyingi tu za wanawachuoni wa Kiislamu katika hili, na huu ndio msimamo walionao kina Ash-Shafi'i, Ahmad, Ibn Hanbal, kina Abu Hanifa, Malik na wengineo, kauli zao zidi watu wa batil na kuwatahadharisha watu wa batil ziko wazi kabisa. Kwa hiyo kama mtu anaona kwamba kuwatahadharisha watu wa batil ni kufarakanisha umma, basi ashawatia katika dhalala maimamu hao. Leo tunaanza kuzisoma kauli za Imamu Shafi'i peke yake rahimahullahu ta'ala dhidi ya watu wa batil, kuanzia Ahlul Kalami, Sufia na wengineo. Utaona namna anafufarikisha umma kwa mantiki hawa. Ukisoma kauli za kina Imamu Shafi'i kuhusiana rahimahullah, kuhusiana khalqul Qur'an na anayesema hivyo, au kuhusiana Jahmiya na Mu'tazila, utamuona Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala anafufarikisha umma kwa mujibu wa kauli za mabwana hawa. Lakini unajaribu kuficha ili watu wasione, wanazungumza kwa lugha za kisiasa. Mbaya mambo ya kuzungumza watu husu shehe fulani ya faizi, haya mambo kutaka kuwagawa watu, kwa sababu wanafanya talbisi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukua nafasi ya ujinga wa watu, kwa sababu watu ni wajinga, hawataki kujua dini. Kwa hiyo wanatumia fursa ile ya kuwa watu ni wajinga wazungumze maneno kama haya ya kijinga. Sisi hatukubaliana masala ya furqa, na ndio maana tunapinga bid'a, tunapiga vita bid'a, na tunahimiza watu washikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapinga sisi mambo ya hizbiyat, na ndio maana tunawalingania watu warudi katika jamaa, jamaa kuu, njia ya masahaba na tabi'in, waachane na hizbiyat. Ni juhudi ambayo inatakiwa itiliwe nguvu, na pingine baada ya miaka mingi ijayo huko mbeleni Allah subhanahu wa ta'ala kalitafatku watu wakarudi katika usawa, pamoja na kwamba shaitani hachoki katika kufanya tahrishi baina al-mu'minin wa baina al-muslimin.